wat ging er mis? Ik gaf mijn fouten toch ook toe. Jij had dit toch gewild. Waarom is dit nu alles toch voorgoed voorbij? Want jij alleen kan mij verstaan. Ik wil alleen nog bij jou zijn. Zeg me dat je het wilt. Toen zeg het liefste, toen vertrouw nu toch op mij. Geloof nu toch in mij. Geluk voor ons allebei. Want eens komt dan nog de tijd. De tijd voor jou en mij. Alleen voor jou. Ik wil toch altijd bij jou zijn, steeds bij jou zijn, o mijn liefde. Ik hou zo veel van jou, ja toch zo veel van jou, ja toch alleen. Tijd voor jou en mij, alleen voor jou en mij. Herinneringen weer, komen toch steeds altijd weer. Ik hoop dat jij me nu, dat je mij nu vertrouwt. Ik wil toch altijd bij jou zijn, steeds bij jou zijn, o mijn liefde. Ik hou zo veel van jou, ja toch zo veel van jou, ja toch alleen. Ik hou zo veel van jou. Ja, toch zoveel van jou, alleen zoveel.